ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Κι όμως τι κύμα θα βάλω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Έτσι για αρχή. Επειδή είναι μεγάλη, όχι σαν την Πελοπόννησο, και επειδή κι όμως θα τα βρούμε πάλι και θα ξελασπώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Από τη δεκαετία του 70 το λένε εδώ οι τραγουδιστές, ότι θα ξελασπώσουμε, αλλά δεν ξελασπώνουμε όπως ξέρετε, μάλλον προς το χειρότερο πάντα πράγματα, αλλά με μια ελπίδα ότι θα πάνε προς το καλύτερο. Οπότε η ελπίδα εξισορροπεί την πραγματικότητα και συνεχίζεται η ζωή κανονικά. Το καλό είναι ότι έχουμε νέους ανθρώπους στα πράγματα. Νέους ανθρώπους στα πράγματα, αυτά που πάνε όπως πάνε. Νέος άνθρωπος είναι ο Τσίπρας. Πολύ θετικό να είναι κάποιος νέος. Νέος άνθρωπος είναι και ο Καμένος. Εσείς δεν τον βλέπετε για νέο. Το σημαντικό είναι ότι τον βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τριανταφυλλίδης. Έχουν υποθεί πολλά για τη συνεργασία μας με τον Πάνο τον Καμένο. Ένα όμως πράγμα δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Ότι ένας καθαρός και έντιμος πολιτικός, ένα νέο παιδί από την αριστερά και ένα νέο παιδί από τη δεξιά συσσωματώθηκαν με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες ο κύριος Καμένος. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, τα δόμαστε κι όμως μαλώνουμε. Και ένα νέο παιδί από τη δεξιά. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, ρίβουν ουρανούς μες στην καρδιά, φτιάχνουμε όνειρα και τα σταυρώνουμε. Ένας καθαρός και έντιμος πολιτικός, ένα νέο παιδί από την αριστερά και ένα νέο παιδί από τη δεξιά. Πού είσαι, ολόκληρη σαρδέλας. Είναι ο Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος κάνει αυτή τη συζήτηση εκεί με τον ψηφοφορό του Γκόρτσου, για να τον πείσει ότι είναι νέο παιδί και δεν είναι ηλικιωμένος. Έτσι λοιπόν ο Τριανταφυλλίδης βλέπει καθαρό και έντιμο τον Τσίπρα. Έτσι ακριβώς τον βλέπει. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και βλέπει και νέο τον Πάνο τον Καμένο. Νέο παιδί τον Πάνο τον Καμένο. Οπότε το αφήνουμε ως έχει. Τα κρατάμε αυτά τα δύο. Σε γιατρό πρέπει να πάει ο Τριανταφυλλίδης. Για τα μάτια σίγουρα. Τώρα για τα υπόλοιπα. Αυτός θα βρει, γιατί όταν πας σε έναν γιατρό σου βρίσκει διάφορα και είναι και ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ βουλευτής, οπότε θα του βρει τα διάφορα. Να πάμε στα θετικά της ημέρας, είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι στις τάξεις, στις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης ακροδεξιάς παράταξης, μπαίνει πλέον ο Πέτρος Στατσόπουλος. Αυτός που ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και οι ΣΥΡΙΖΕΙ τον είχαν στις αγκάλες τους και τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ και όλοι οι υπόλοιποι τον υποστήριζαν. Τώρα λοιπόν πρέπει να κάνουν την ακριβώς αντίθετη δουλειά. Το έχουν κάνει και για ένα σώρο άλλα θέματα. Άλλα λέγανε, άλλα λένε, γιατί αυτό είναι το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αναγκάζει και τα μέλη και τα στελέχη να λένε άλλα, να λέγανε άλλα, να υποστηρίζουν τα ακριβώς αντίθετα τώρα. Ο Πέτρος Στατσόπουλος λοιπόν στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχω πηδήξει τη μισή Αθήνα. Έχω πηδήξει. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Έχω πηδήξει τη μισή Αθήνα. Κι όμως τι κύμα θα πάρω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να ανακαταστήσουμε τον εαυτό μας όμηρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα έλεγε ενώ ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριζε ότι έπρεπε να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν είναι ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πήγε στη Νέα Δημοκρατία και ελπίζουμε όλοι να τον δούμε και στα έδρανα της Βουλής, γιατί έχει πολλά να δώσει ο Πέτρος Στατσόπουλος. Υπάρχει άλλη μισή Αθήνα, η οποία περιμένει εν αγωνίως. Είναι αλλιώς να το κάνει με έναν οποιονδήποτε και αλλιώς να είναι βουλευτής κάποτε του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ως αριστερός είχε κάνει αυτό που είχε κάνει στη μισή Αθήνα. Τώρα περιμένει η υπόλοιπη μισή Αθήνα, ίσως και πιο τυχερή, να τις το κάνει ως δεξιός συνεργαζόμενος με τον Κυριάκο. Το ένα νέο πάρα πολύ ενθαρρυντικό και πολύ θετικό είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι μάλλον, εμείς εδώ το θεωρούμε δεδομένο, η Γιάννα θα είναι υποψήφια δήμαρχος Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε δώσει από παλιά δείγματα, δεν την είχαμε πιστέψει. Και γι' αυτό ήθελα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε ένα από τα βασικά, τα σημεία κορμός του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει, επειδή μου είπατε για το πρόγραμμά του, ότι τα έχει μελετήσει όλα αυτά και έχει έτοιμα όλα τα όπλα του, όπως έχει πει, για να πάει και να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Πάλι! Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Κοντήματα, μπασίματα, μπαλώματα. Κι όμως τι κύμα θα πάρω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Πιστεύω σαν άνθρωπος που σκέφτεται το καλό της χώρας. Το καλό των πολλών ανθρώπων. Αυτός είναι ο πραγματικός αριστερός, αυτός που σαν άνθρωπος σκέφτεται το καλό της χώρας και κυρίως το καλό των πολλών ανθρώπων, όχι των πλουσίων. Η συντρόφισσα αντάρτησα, μάλλον υποψήφια δήμαρχος, εμείς έτσι τη θέλουμε, θέλουμε και δήμαρχο της καρδιάς μας και της Αθήνας, ακολουθεί τώρα. Σκέφτομαι, πιστεύω σαν άνθρωπος που σκέφτεται το καλό της χώρας, το καλό των πολλών ανθρώπων και όχι τον καλό των πλουσίων, όπως προσπαθήσατε να ρίξετε πάνω στο τραπέζι. Αγαπητοί φίλοι θεατές από όλο τον κόσμο, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, Μαζί γράφουμε ένα νέο και πανέμορφο κεφάλαιο στην ιστορία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αυτού εξοχώτης Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Σκέφτομαι, πιστεύω σαν άνθρωπος που σκέφτεται το καλό της χώρας, το καλό των πολλών ανθρώπων και όχι τον καλό των πλουσίων. Να γίνει δήμαρχος η Γιάννα και οι σακούλες των σκουπιδιών θα είναι χρυσές και τα απορριμματοφόρα χρυσά, με στη λάμψη, με στην πλατίνα θα είναι όλα. Αυτή ταιριάζει και αυτή είναι μια ωραία πρόταση της αριστεράς, της συγκεκριμένης αριστεράς για το Δήμο της Αθήνας. Εμείς από εδώ θα κάνουμε τα πάντα, μέχρι και μετάφραση θα κάνουμε. Prime Minister Tsipras. Ο Πρωθυπουργός Τσίπρας comes. Έρχεται. Bearing the heart. Φέρνοντας την καρδιά. And the hope of Greek people. Και την ελπίδα των Ελλήνων. Greek people. Οι Έλληνες. Reaffirmed their trust in him. Επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Just last week. Μόλις την τελευταία εβδομάδα. So today. Οπότε σήμερα. It's an honor for me. Είναι τιμή μου. A proud Greek. Σαν περήφανη Ελληνίδα. To welcome to the United States. Να καλωσορίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες. And to the CGI stage. Και στο CGI stage. Greece's Prime Minister. Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Αλέξης Τσίπρας. Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήρθα για να χέσω. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε. Μα είπαμε, είναι παιδιά, είναι βραδερφέ και τα παιδιά είναι ζωηράκια. Τι θα σε, τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε, τα σκοτώσουμε. Κόβουμε στη μέση την πουκιά και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Αυτές οι πέτρες, επειδή οι πετροβολιόντουσαν εκεί, Αλεξίου, ο Σμοκοβίτης, ο Πάριος και η Βύση. Αυτοί οι τέσσερις λένε αυτό το παλιό τραγούδι με την αισθητική της δεκαετίας του 70. Η Γιάννα, εδώ της κάνουμε και μετάφραση, είναι η συντρόφισσα Γιάννα, ότι πρέπει για δήμαρχος της Αθήνας. Εμείς αυτήν θα υποστηρίξουμε αν είναι υποψήφια και αν έρθει κρίσιμη στιγμή. Βέβαια τη διεκδικούν πάρα πολύ. Όλοι θέλουν τη Γιάννα. Κυρίως τη διεκδικεί και το Κινάλ και έβαλε το Βαγγέλη Βενιζέλο να την ψάξει. Βαγγέλη. Γιάννα. Βαγγέλη. Γιάννα. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Αγαπητή Ελένη. Χαράλαμπε. Κούλα. Βαγγέλη. Κούλα. Χαράλαμπε. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννα. Κούλα, κούλα. Γαρνιέται γιατί χανόμαστε. Κούλα, κούλα, κούλα. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από τον Βόλο. Βαγγέλη, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Γαρνιέται στο κόμμα που μας έλαγε. Ας το χαρούμε λοιπόν. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Πάλι! Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Βελώ να κυκλωστεί γρήγορα. Βελώ να κυκλωστεί. Κι όμως τι χήμα τα βάλω. Κι αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Άκου να δεις, τον Daffy Duck. Θέλω τον Daffy Duck, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πέτρος Στατσόπουλος είναι εδώ που κάνει τις προτάσεις. Βέβαια, έχουμε τον Μπάκι Ντακ, δεν έχουμε τον Ντάφι Ντακ, αλλά όμως ποτέ δεν είναι αργά. Σε ένα χρόνο έχουμε ξανά εκλογή Προέδρου, δύο χρόνια Προέδρου της Δημοκρατίας. Βγήκανε κάτι πορίσματα και κάτι επιτροπές και κάτι εισαγγελείς και λένε να ανοίξουν λογαριασμοί του Σιμίτη, του Κώστα Σιμίτη, στην Εθνική Τράπεζα. Ότι αν τα είχε πάρει, ας πούμε, ο Σιμίτης, θα τα είχε στην Εθνική Τράπεζα, εδώ στην Ελλάδα, στο υποκατάστημα δίπλα από το σπίτι του, να πηγαίνει, τα βλέπει πώς αυγατίζουν, θα πηγαίνει με το βιβλιάριο σαν συνταξιούχος κάθε μήνα να βλέπει τις αλλαγές του λογαριασμού, τις μεταβολές και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το πόρισμα. Προφανώς είναι αθώος στις καρδιές μας και για έναν άλλο λόγο, γιατί το έχει πει και ο ίδιος. Είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν θα καλύψουμε, δεν θα συμβιβαστούμε. Λένε, είστε η διαπλοκή. Λένε, σύψη και διαφθορά. Λένε, συμφέροντα συμμαχούν, συμφέροντα πολεμούν. Τους επιστρέφω τα λόγια τους. Οι λέξεις είναι ο καθρέφτης τους. Γιατί υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε ότι το κράτος πια είναι διεφθαρμένο, η κοινωνία είναι διεφθαρμένη. Δεν είναι έτσι. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και απορούμε πως οι σχετικές επιτροπές, η αρχή καταπολέμησης μαύρου, άσπρου, λευκού χρήματος και όλα τα υπόλοιπα σκέφτηκε το Σιμίτη. Τόσοι και τόσοι υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Το Σιμίτη δεν έχει δώσει κανένα δείγμα ότι κάτι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όλοι οι υπουργοί ήταν ό,τι πιο αγνό έχει βγάλει η πολιτική ζωή του τόπου. Το Πασόκ είναι, ήτανε ό,τι πιο αγνό υπήρχε. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία και απορούμε πραγματικά αυτή η σκευωρία πώς ξεκίνησε και προφανώς θα καταπέσει, γιατί είναι αθώος στις καρδιές μας, όπως είπαμε, και στα όλα τα υπόλοιπα όργανα έξω από τις καρδιές μας. Επειδή είναι μεσημέρι, εδώ ως εκπομπή έχουμε και προτάσεις. Προτάσεις για την αλλαγή του οικονομικο-κοινωνικού συστήματος, αλλά και προτάσεις για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και πώς αλλάζει η καθημερινότητά μας με ένα απλό μικρό γλυκό. Πάρτε χαρτί, μολύβι, σημειώστε τη συνταγή. Σιριζόγαλο με κανέλ. Θέλετε ένα επιδόρπιο ελαφρύ, γευστικό και εύκολο στην παρασκευή του? Ελάτε τώρα να το φτιάξουμε μαζί. Σιριζόγαλο με κανέλ. Και κάντε δώρο στον εαυτό σας τη δίκαιη ανάπτυξη των παιδιών σας. Υλικά: πλεόνασμα ρυζιού από τα χθεσινά γεμιστά της κυρίας Θεανός, 13 λίτρα γάλα λεχόνας κροκοδίλου ή εναλλακτικά αγγελαδινό γάλα από τους Φρέντο Εσπρέσο του Αλέκου Φλαμπουράρη, 5 χρυσά αυγά, μια κατσαρόλα, μια μαρίζ, 10 μπολάκια και το αριστερό μάτι της κουζίνας. Εκτέλεση: βάζουμε σε μια κατσαρόλα το πλεόνασμα του ρυζιού από τα χθεσινά γεμιστά και το γάλα ευαπορέ από τους Φρέντους του κύρα Αλέκου. Προσθέτουμε τα 5 χρυσά αυγά που έχουμε ξεπλύνει και χτυπάμε το μείγμα με γκλόπ ματατζή μέχρι να γίνει αφράτο. Τώρα τοποθετούμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά στο αριστερό μάτι της κουζίνας που αποκτήσαμε με πληστηριασμό. Προσθέτουμε 1 λίτρο νερό από τη μάντρα και 50 γραμμάρια στάχτη από το μάτι. Όχι της κουζίνας, το άλλο της ραφίνας. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να πάρει βράση και προσθέτουμε 2 κουταλιές της σκούπας δάκρυα μπαζιάννα. Αφήνουμε να κρυώσει μέσα στην κατσαρόλα, σκεπάζοντας με το καθαριστικό της εφορίας, ώστε το μείγμα να κρατήσει όλη την υγρασία του. Τώρα παίρνουμε τα μπολ με την αστερόεσα και απλώνουμε κάτω κάτω μέλι καρπάθου ως βάση θανάτου. Σερβίρουμε το μείγμα στα μπολάκια και πασπαλίζουμε με κανέλ σχηματίζοντας μία κόκκινη γραμμή. Αφήνουμε το μπολ στο ψυγείο για 17 ώρες και φύγαμε για διαπραγμάτευση. Τώρα σιριζόγαλο με κανέλ. Ένα ελαφρύ επιδόρπιο με ηθικό πλεονέκτημα που θα λατρέψει όλη η οικογενειοκρατία. Σιριζόγαλο με κανέλ. Ιδανικό και για τον έρπη. Προλάβετε! Κάνουμε και προτάσεις, δεν είμαστε έτσι μονοκριτικοί. Έχουμε προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, σαν αυτές που δίνουν και αυτές οι εκπομπές με τα μαγειρέματα που τα κάνουν τόσο ωραία. Πάνε να τα κάνεις μετά. Γίνονται χάλια όλα στην κουζίνα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει να φας, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το έχει δείξει ο μάγειρας ή η μαγείρισα. Όσοι γράψατε και προλάβατε, αλλιώς την ηχογράφηση το βράδυ, τα υπόλοιπα της συνταγής. Βουλευτής πρεβέζης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Μπάρκας, Κώστας Μπάρκας, αγωνιστής σε όλα τα μετερίζια τα τηλεοπτικά, γιατί το βουλευτιλίκι εκεί πια αποδεικνύεται. Αν κάποιος είναι άξιος και ικανός, και αν είναι και τσαμπουκάς και αν είναι και μάγκας, εκεί το δείχνει. Στη Βουλή ψηφίζει ό,τι του πούνε. Κανονικά δεν ισχύει για τον Μπάρκα, ισχύει για όλους αυτό. Και όχι μόνο αυτού του κόμματος και των προηγούμενων κομμάτων, ειδικά στα μνημονιακά χρόνια. Ο Μπάρκας λοιπόν μιλάει για το tweet Πολάκη και για τα όσα γίνονται και έγιναν. Ήταν ατυχήστατη η ανάρτηση του Παύλου του Πολάκη όσον αφορά τους νεκρούς. Δεν συγκρίνονται, δεν μπορούν να συγκριθούν οι νεκροί ούτε στην Καλιφόρνια και οι αγνοούμενοι, αλλά ούτε και στην χώρα μας. Και ευτυχώς, να σας πω και κύριε Παπαδάκη, ευτυχώς που τα μέσα ενημέρωσης δεν ανασκολόπησαν τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Μπακογιάννη, και νυν δήμαρχο, υποψήφιο δήμαρχο Αθηνών, ο οποίος είχε και αυτός καταστροφές και νεκρούς από φυσικές καταστροφές στην περιοχή του, και τα μέσα ενημέρωσης δεν συμπεριφέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως στην κυρία Δούρου. Θα σας θυμίσω ότι την κυρία Δούρου την ανασκολόπησαν Πολάκης για μια φυσική καταστροφή για την οποία δεν φέρει η ίδια ευθύνη. Προφανώς εννοεί δημοσιογραφική ανασκολόπηση. Δεν ξέρω, δεν το είπε ο ίδιος. Το πρωί στον Παπαδάκη τα έλεγε αυτά. Είναι μια νέα ορολογία, την εισάγει ο συγκεκριμένος βουλευτής. Εδώ μας έχουν φέρει μια ανακοίνωση, είναι για σκυλάκι να την πούμε. Στην Αμφιάλη, έξω από το φούρνο Φίλου Ακροατή, εμφανίστηκε μαύρο σκυλάκι μικρής ηλικίας με άσπρο λαιμό και κόκκινο περιλέμιο και μαύρο λουρί. Όλα μαζί. Πρέπει να έχει φύγει από κάπου, είναι ήσυχο και πολύ φιλικό. Αν το αναζητά κάποιος να επικοινωνήσει με το σταθμό, θα βρούμε και το φούρναρι το φίλο και θα το δώσουμε. Έχετε το νου σας, αν το ξέρετε, είναι μικρό, μαύρο, με άσπρο λαιμό, κόκκινο περιλέμιο και μαύρο λουρί. Προφανώς έχει φύγει για να τα έχει όλα αυτά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ζητήστε και παραγγελίες αφιερώσεις για την Παρασκευή. Πλησιάζει και το Πολυτεχνείο. Το Σάββατο είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, 17 Νοέμβρη. Την Παρασκευή είναι 16. Οπότε να είμαστε μέσα στο κλίμα. Εμείς εδώ σε εκπομπή θα είμαστε, προετοιμαζόμαστε. Αλλά να είστε κι εσείς ως λαός έτοιμο πόλεμος, που αισθάνεται τουλάχιστον αυτό του χειμήνι του λαού, το καθήκον να νιώθει και να θυμάται. Όχι στο σύνολο του λαού, αλλά σε ένα μεγάλο κομμάτι. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το mail studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου ήταν αυτή που μόλις είπαμε. Έχουμε και YouTube, Ελληνοφρένεια Official, από κάτω έχει διάλογο, γραφτείτε κιόλας να μαθαίνετε διάφορα. Και site ελληνοφρένια.net.gr και Facebook και Twitter, και Κατερίνα Βουτσά που ρυθμίζει τον ήχο. Και μάθημα προς την Γιάννα. Η πρόεδρος... Η πρόεδρος Σταθρανία. Μάθημα αγγλικών. Ας ξεκινήσουμε με λεξούλες. Η λέξη υπόσχεση. Promise. Όχι, με προφορά. Υπόσχεση. Promise. Τέλος πάντων. Μεγάλο πανηγύρι. Glorious celebration. Οι αθλητές. The athletes. Νυχθημερών. Day and night. Δουλεύω. Working. Κολοβαράω. Working together. Λεφτά. The games. Λάθος, χρήματα. The games. Λάθος είπα, money ρε παιδί μου. Money. The games. Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Μάθημα γεωγραφίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας, το Ρίο. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Πάλι! Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Κι όμως στοίχημα θα βάλω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Όμως εγώ δεν μπορώ. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Πάλι! Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Κι όμως στοίχημα θα βάλω. Θα έρθει κάτι άλλο. Δηλαδή? Και θα ξελασπώσουμε. Και θα απαντούσα εγώ. Ξελασπώσουμε. Όλοι μαζί.

ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει εσύ είναι οι σύγχρονοι συνεργάτε των Γερμανών και των κατακτητών. Γενικώ, πώ το βιώνει αυτό, μια και το πήγε εκεί στο Δήμο Σταρένιο. Για πε, πώ το βιώνει αυτό έτσι που υποστηρίζει του σύγχρονου συνεργάτε των κατακτητών. Του δοσύλλογου θα λέγαμε μια άλλη εποχή στο σήμερα όμω. Πώ το βιώνει που το ψηφίζει όλο αυτό. Για πε μου λίγο, αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου γλυκιά. Πολύ ανάλυση. Αυτό θέλει πολύ ανάλυση. Πολύ ανάλυση. Αυτό θέλει, τα άλλα δεν θέλανε. Μάλιστα. Έλα, τα λέμε. Έλα, πώς το καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω τι σοή αριστερά είναι αυτή που μας κυβερνά. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, τα επίμαχα αναδρομικά δεν τα δίνει σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, αλλά σε αυτούς τους οποίους έχει ανάγκη. Καλή σου μέρα, εξαιρετικό. Δεν καταλαβαίνω Χριστό ποτέ, αλλά μ' αρέσουν όλοι. Εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Γεια, γεια, γεια. Όραμα για την Αθήνα έχετε και πώς βλέπετε τον εαυτό σας ως δήμαρχο? Δεν με τρελαίνει. Ναι. Ο Μπακογιάννης είναι, βαριέται λίγο το Δημαρχηλίκη, αλλά δεν έχει σημασία, θα κάνει την αβαρία γιατί πρέπει να το κάνει και αυτό. Είναι μια θητεία και μόλις τελειώσει μετά τον περιμένει το άλλο πόστο. Συμβαίνει σε τέτοιες πολύ καλές οικογένειες όταν πρόκειται για άριστους. Το σκυλάκι βρέθηκε ο ιδιοκτήτης, πήρε τηλέφωνο δηλαδή εδώ ένας... ένα παλικάρι, η κοπέλα του το έχει χάσει και τώρα φέρουμε σε επαφή το φούρναρι που έχει βρει το σκυλάκι στο Κερατσίνη στην Αμφιάλη με τον ιδιοκτήτη, τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη, να ανταμώσουν να τα πούνε εκεί. Κάτι αντίστοιχο κάνει και η Βίκη Χατζηβασιλείου στο πακέτο. Αλλά εκεί κλαίνε πολύ. Εμείς εδώ είναι για χαρά, δεν το εκμεταλλευόμαστε και για άλλο λόγο. Τέλος με το σκυλάκι, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ο Τατσόπουλος που από χτες είναι στη Νέα Δημοκρατία, θα είναι υποψήφιος, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει ανταμώσει παλιότερα με το βουλευτή Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ήταν βουλευτής ο Κυριάκος, σε τηλεοπτικό πάνελ. Σήμερα συνυπάρχεται με έναν άνθρωπο, ο οποίος δήλωσε για έναν φωνιά, ένα τρομοκράτη, ότι... ναι. Είναι, βοήθησε τη δημοκρατία μας. Δηλαδή, εσείς, εγώ σας σέβομαι προσωπικά. Είστε ο όρος άνθρωπος. Δεν συμφωνούμε με αυτόν, θέλετε να σας πω. Δεν συμφωνείτε με αυτό. Ωραία. Να είναι κάτι το περνάμε αδιάφορο. Και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όχι πριν από 11 χρόνια. Αυτό. Ο κύριος Ιωαννίδης, όχι πριν από 11 χρόνια. Πριν από 3 μέρες. Ναι. Εδώ στην ΕΤ, ναι. Είπε ότι η πατρίδα μου, ναι. Η Γευγελή, δεν έχει απελευθερωθεί ακόμα. Περνάτε αδιάφορα. Μα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Πάτε στη Φύρο. Όχι, είναι πολύ βαρύτερο αυτό που λέω. Α, είναι βαρύτερο. Α, ωραία. Χαίρομαι λοιπόν. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να απελευθερώσει τη Γευγελή. Είναι ο Πέτρος Τατσόπουλος και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν ο Κυριάκος ήταν βουλευτής, υπάρχει ένα δεύτερο μέρος του καυγά. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Φωνάζουν πάρα πολύ και προσπαθεί η Ελιστάη να τους μονιάσει. Αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο κύριος Κουφοντίνας. Κύριε Μητσοτάκη, ας ενοχλεί τόσο πολύ. Έλεος. Συνυπάρξε με αυτούς τους ανθρώπους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από 11 χρόνια. Σας παρακαλώ και τους δύο. Συνυπάρξε με αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Μητσοτάκη. Μπράβο. Αν θέλετε να γυρίσουμε αντικομουνιστική ταινία James Paris με κανένα αντικομουνιστική ταινία. Καλύτερη διανομή. Θα φέρουμε το Λάκη Κοπινό. Θα φέρουμε τον Κώστα Μπρέκα. Θα φέρουμε τη Βέρα Κρούσκα. Εσείς με ρωτήσατε. Μην μιλάτε άλλο. Μην μιλάτε άλλο, είστε στο ίδιο κόμμα πια. Πάνε αυτά, περάσανε, μονιάσατε, δεν είστε εχθροί. Τώρα είστε στο ίδιο μετερίζει, ότι τότε ήσασταν εχθροί. Λαός μέρος Β. Και θέλω να μου εξηγήσει το φαινόμενο Τσίπρα. Γιατί βγήκε τώρα ένας με το πρόσημο του κομμουνιστή, ε? Ποιος καλά βγήκε με το πρόσημο του κομμουνιστή, ο Τσίπρας? Έλα παιδί μου τώρα, μας άσκησε με τη Μαρκίζα. Πες μου, έχει αντιληφθεί η Φόφη ότι δεν θα βρει ούτε την ψήφο της στην κάλπη? Γιατί το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Ποιος θα την ψηφίσει τη Φόφη, πες μου? Πολλοί κόσμος, εγώ ξέρω πολλούς. Έχω φίλους Πασόκους και ξέρω. Πολύ ωραίες παρέες κάνεις. Γιατί εσύ δεν έχεις φίλους Πασόκους? Όχι. Νομίζεις? Γνωστούς, όχι φίλους, αγάπη μου. Φίλους. Και νομίζω, ξέρω. Όλοι οι φίλοι σου, να ξέρεις, εν δυνάμει Πασόκοι είναι. Απλά ντρέπονται. Τώρα έρχεται. Ποιος έρχεται? Το Πασόκ. Τώρα οργανωνόμαστε, θα γίνει τη καραπουτα. Σε σχολιάζανε το πρωί στην ΕΡΤ 3. Τι λέγανε? Είχε βγει ένας Κύπριος και μιλούσε, να μιλήσει μάλλον, και ζήτησε συγγνώμη για την κυπριακή του προφορά και του λέει: ελάτε καλέ, τι είμαστε εδώ, Ελληνοφρένεια. Στην ΕΡΤ 3. Στην ΕΡΤ 3, κατά τις 11, μια ξανασυχιά δημοσιογράφος την παρουσιάζει. Εντάξει, το είπε εκεί, το είδε αυτή η οικογένειά της, εκεί τέλειωσε. Και εσύ που έρχε να περνάς. Α, Άρε τεκνό, τεκνό. Βέβαια. Τι θα γίνω εγώ με σένα, μπορείς να μου πεις, να έχεις τρελάνει. Όντως, γιατί? Προχθές την Παρασκευή, πού θυμήθηκες να βάλεις μια παραγγελιά που σου την είχα πει προμνημονεύς των μηνών, δηλαδή θα ήταν άνοιξη, και ξαφνικά, μπαμ, την ακούω. Είμαι Σατανάς μεγάλος. Όχι, Σατανάς, Σατανάς με την καλή, με την, καλή την έννοια. Mm. Λοιπόν, κανόνισε να βρεθούμε. Εγώ θέλω να σε αγκαλιάσω πάρα πολύ σφιχτά και όχι μόνο. Μα αγάπη μου, στην παράσταση έλα. Στην παράσταση, ναι, θα έρθω, αλλά το θέμα είναι εκεί ότι δεν θέλω να είσαι με ρούχα. Έχεις πολλά ρούχα φοράς εκεί πέρα. Φορά πολλά ρούχα γιατί ευχαριστιέμαι να βγάζω, γι' αυτό. Και... είμαι πολύ του στριπτή. Κοιτάξτε το στριπτή, άμα είναι ένα φόρμα που ξεκουμπώνει σαν κουμπί και φεύγει, δεν ευχαριστιέσαι. Εκεί δεν θα μπορέσει να βγάλει τίποτα. Εγώ θέλω να είμαστε ιδιαίτερα οι δυο μα σε ένα δωμάτιο. Ναι, από Φραγκφούρτη τηλεφωνώ και ήθελα να του στείλω και δημόσια στο διάλο. Τον Αποστόλη? Όχι τον Αποστόλη. Ποιον? Αυτούς που κυβερνάνε. Απήρατε από τη Φραγκφούρτη να στείλετε στο διάλο και δασμούς πολλούς? Όχι να μην έχει δασμούς, γιατί τους έριξα μια μούτζα πριν φύγω. Ναι. Ζήτησα συγγνώμη από τον άγνωστο στρατιώτη που είναι από μπροστά και τους μούτσωσα και με τα δύο τα χέρια, γιατί φωνάζουν να έρθουν οι μετανάστες στην Ελλάδα να φέρουν τα λεφτά τους. Και αυτή η καριόλα σήμερα το πρωί που βάλατε που λέει να επιστρέψουν οι μετανάστες. Ήρθαμε, επιστρέψαμε, μας φάγανε τα λεφτά και ξαναφύγαμε πάλι και δουλεύουμε πάλι από την αρχή. Δεν πας στο διάλο. Όχι, εντάξει, εσύ το χρέο το έχει κάνει. Μούτζα δεν είπε, έριξε διπλή. Τέλος, τελείωσε. Διπλή και μούτζα μέσα από το ταξί πριν φύγω. Και ζήτησα και συγγνώμη γιατί μπροστά έρχεται ο στρατιώτης. Είσαι ακραίος κι εσύ όμως, είσαι ακραίος. Όχι, τη μούτζα τη φάγανε. Εντάξει, τώρα μην πηγαίνουμε σε ακραίες λύσεις. Χοντρό, χοντρό. Κάτι τέτοια κάνανε και οι αγανακτισμένοι και τους διαλύσανε μετά τώρα. Εντάξει, έλα και εσύ το παράκανε. Τους διαλύσε η βροχή εννοώ, αλλά ναι. Πού πήγε τώρα, πού πήγε τώρα? Στη Γερμανία πάλι, από εκεί εδώ πηγενήθηκα. Ο καθένα σπίτι του, καλό είναι, έλα, γεια. Ο Τσίπρας λοιπόν πάτησε πάνω στην πεπατημένη. Ό,τι κάνανε όλοι όλα τα χρόνια, κάνει και αυτός. Βλέπεις τώρα παροχολό. Να σου πω, η πεπατημένη που λέμε έχει καμία σχέση με την Πέπα το γουρουνάκι? Με όλα μπορεί να έχει σχέση, Απόστολε. Α, όλο ακούω πεπατημένη και μετά βγαίνει η Πέπα ξαφνικά. Και λες, οπ, κάπως συνδέονται γλυκά όλα αυτά. Τα ίδια ακριβώς κάνει. Τα ίδια ακριβώς. Αυτό λέω, πώς συνδέονται γλυκά όλα με τον κομμουνισμό και τον Τσίπρα. Τέτοια φάση. Ποκομπλόκο τώρα, σε έλα, τα λέμε, γεια. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πορτοκάλι ονομάζομαι και σας καλώ από εταιρεία ερευνών. Είστε επιχείρηση Real Media ΑΕ. Ναι. Θα ήθελα παρακαλώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο στην επιχείρηση που είναι σε οικονομικά τραπεζικά θέματα. Είστε εσείς? Εγώ είμαι, ναι. Μάλιστα. Εκτός εποχής με παίρνετε λίγο. Λίγο νωρίς πήρατε. Τι εννοείτε λίγο νωρίς? Τέλος πάντων, νομίζω από τον άλλο μήνα. Τέλος του μήνα και μετά βγαίνετε εσείς. Πού να βγούμε? Για πείτε μου, τι θέλετε παρόλα αυτά. Είναι επαγγελματική έρευνα που διεξάγουμε σε επιχειρήσεις. Ωραία. Σχετική με τις μεταβολές που υπήρχαν στην Μεταβολές, είχαμε μεταβολές. Έτος. Στο τζίρο, καθώς και με ποιες τράπεζες συνεργάζεστε επαγγελματικά. Ναι. Είναι ένα ερωτηματολόγιο. Τι εννοείται ότι είναι εκτός εποχής? Μια πρώτη εικόνα από το παρόν είναι η φωτιά στην Καλιφόρνια. Βλέπουμε όλοι φοβερή, τεράστια καταστροφή. Μια εικόνα από το παρελθόν είναι ο Καραμαλής πρωθυπουργός και ο Πρετεντέρης να του κάνει ερωτήσεις. Δεν μπορεί η χώρα σε δύο χρόνια, μέσα τρία, να έχει ζήσει δύο τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Μία, υπενθυμίζω, στην Ηλία. Μαζί με την Πάρνη θα ήταν η ίδια χρονιά. Τώρα η άλλη μισή Αττική. Κάτι συμβαίνει. Εσάς δεν σας προβληματίζει ότι κάτι συμβαίνει? Κάτι συμβαίνει. Μπορεί να μην το ξέρετε γιατί δεν είστε πυροσβέστες. Και ορθώς. Παρ' όλα αυτά, κάτι συμβαίνει και καίγεται η χώρα. Κάτι γίνεται λάθος. Προσέξτε, προσέξτε. Καταρχήν, όσο και να με πονάνε οι πυρκαγιές, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια αύξηση του φαινομένου δραματική τα τελευταία χρόνια. Και μιλώ του συνόλου, διότι πάρα πολλές σβήνονται. Πάρα πολλές προλαβαίνονται δηλαδή στην αρχή πριν εκδηλωθούν. Βλέπετε για παράδειγμα, αυτό δεν είναι δικαιολογία που σας λέω. Βλέπετε η Καλιφόρνια καίγεται κάθε χρόνο. Από τότε, όχι και εγώ ήταν η Καλιφόρνια, από τότε ψάχνανε οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές επιχειρήματα για να κάνουν τους συσχετισμούς. Άσχετο το ένα, άσχετο το άλλο. Κώστας Καραμαλής, ακούσαμε και τη φωνή του, αλλά και τις πολύ πιεστικές ερωτήσεις του Πρετεντέρη του τύπου. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Μπορεί να μην φταίτε εσείς, αλλά έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Αλλά δεν φταίτε εσείς και που να ξέρετε δεν είστε και πυροσβέστης. Α, έχει λείψει αυτή η δημοσιογραφία, είναι αλήθεια. Σαν σήμερα το 1989, 14 Νοεμβρίου, ο Μάνος Χατζηδάκης ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων.